الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلاة ورحمة وبركات خابر جب سرتانا رجوانا أهل جمعة وجماعة تراويح، خوي پروردگار لها ملائك من خوش ببه وطاعتها ملائك من قبول كات. مرد وانزي رمضان و رمضانك خوش و پربركت و بلزت و بأرك و نگرم و نسارد و خلقك نبيني و امثال قليه لرمضان بكاو بزاري در ببره ببيتوانه و عامي مسلمانان خوش حالي خوين در برن بو رمضان، وهندي لبوادري بركتي رمضان لبازارو لمالو لمزقوتكانا تا اندازه يقدر كوتوا جوليكي كم لكريني خواردماني وشيريني واوان لبازار راهيا، ودنك دنكا خير حسناتي مسلمانان دقات دسي هجاران اماناها مو بركاتي رمضان. خايف الوردقار بركتي قوري رمضان بسر همو لايك مانا برجيني، بلام ايوش لي ببرين، ايوش قرم تر ببن، پشتوين ببستن، مالكاني خوازور تر آودان بكنوا، تراي حكانتان قرمو قرتر بي، باشتر خوتان پاريزن لقصي پرو پوچه كروجوكتان بتالبكاتوا. برزان جمعي پیشو باسي پوشتيو جلو برگي شرعي مان کرد، بشي يكمي بو امرويش، بشي دوهمي او بابتا، دکم او تاری جمعی امرو من لخواد واکم سودی هبه با همو لایک من. پشتهی لگل سرشت و فطرتی مروف دا دزلملانا، خواهی پروردگار لو روژه آدم و حوای دروس کرد لبهش داینان، خواهی پروردگار روی کرد آدم وکو سروکی خیزان فرموی: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. آدم إيتر لم بهشتدا نبرسيد بي ونرد بي، تعرى لا عريوها توغري يعني الروتي كواتا قسيكو. خواي پروردگار لسرتاي دروزبوني مروفوا برياريكيا ولقل أم آدما لقل أم حوايا كبوشتبن رود مبن لپاش اویش خواب ریاری دا آدم و حوا داره که لخدقه کردن لبری او درخت مخون، شیطان کوتا بن کلیشهان بم دیویان و بو دیویان و سوینی بو خواردن و قاسمهما اینی لکما لمن الناصحین. سوینی بو خواردن من دل سوزی ایوام لگوم کن زرر ناکن. ام داره خوا ممنوعی کرد و دو صفتی تیایه، اگر بی خون ابن با ملک، ابن با ملائکه، ابن با مالک، و اگر بی ام دارب خون نامرن نمریه تحتایی تندسه کوه هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ملك يكتان دسك بحياتي وتعيناي وداري نمريش أمدارا. فدلاهما بغرور، هل خلطان دن ورد رايكشان. فلما ذاق الشجرة كاتي لبري داركيان خوار، بدت لهما سوآتهما، عورتي اندر كود سيري اكتريانك التاريخ ابو نوا بيش اوا شتي نبو شعوريتك نبو لما غريزه نبو لما ام سيري او كا او سيري او كا تاريخ ابو نوا نحس بينا ياكر عورتي اندر كود شرمجي اندر كود حسيان بخجالتي ياكر بو خيرا وتفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه پناهان برد چگلایک لبهاش تا جوره به انتها بخوان او شرمگی خوان پیدا پوشی چون که آدم و حوا چی امن با جوره و دای جوره همون روایتی و ناداهما ربهما خوابانی کردن الم انهکما عن تلکما الشجره آیا و من پیام نوتن لو درخت مخون آیا من پیام نوتن شیطان دشمن ابو ایوا؟ و اقول لکم این الشیطان لکم عدو مبین. او با نصیحت که من تان لبیو تو لجوی او تان کرد. او با دشمنیت که او تان کرد بدو سایتی. دی قدم لبیوا شرمو پوشتیو روتی آماده فکر او اولی خلقت دروز بودن او. در باره پشتهی خواهی گوره ده فرمه یا بنی آدم نوکانی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا ایمه بای او من داناو جلوبرگیک کوا پشته تان کاتوا شرمگو عورتان داب پشه و ریشش من با داناون لباس جایه لریش لباس اوه انسان دا پوشه بلام ریش مایه زینت و جوانیه یعنی اوه که جوانکاری ادا به انسان اگر انسان یک بیجامه یا شرواله کی خامی لپیه به لگل کراسه که اوه پوشته اوه وارا سوعته اوه خوی دا پوشی و بلام ریش بریتیه اوه لبریه کن لکاتی ججنو جمعو نوجو سیران کانتانا لکاتی میوان کانتانا او لباس جوانو پشته ای کوا یعنی ابی بزینه تو جوانی او پیلن ریش ها تاوس ها ملکان ها گیانداران چون خواهن رازی نو باو ریش ها اول لیو هاتوا برزن عورت لعور هاتوا باورتان به او نه ناشرین بوی ناوین را عورت انسان خزالت ابی و طریق ابی تو او خلق هول دا روتی رواج ببدا بلام براستی انسان بر روتی زور ناشرینه او نه خوشی لو کسانه فلان کزوتی من خوم روته کم و واکم فلان کزوتی ولا من واکم او نه همون خوشین او شزوزی جنسیه اینا انسان بر روتی زور نشیرینه لبر اوا خواهی گوره بریاریه با پشتهی انسان و با داپوشینی انسان و لباسی با دیاری کردین پیغمبری خواه فرمه لا ينظر الرجل الى عورت الرجل پیاو نابه سیدی عورتی پیاو که شرمگی پیاو ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة و نابه جنش سیدی شرمگو عورتی جن که كواتا ابي بياو لبياو پوشته بي جن لجنش پوشته بي امش امري خواه و پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم ابن ماجا بما نجرته ولا بهزي كري حكيم اوج لباوكي اوج لباتيري عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله عليوتن اي پیغمري خواه عوراتنا ما ناتي منها وما نذر شرمگو عورت من لش من کامی در بخین و کامی در نخین قال احفظ عورتك إلا من زوجتك. في غمري قا فرمي بباز فرمي شرمجو لش دابوشة ما قال لجنكت ما قال لها وسركت لحلالكت جنبو بياو بياو بوجن قيناك على شويني خوان ولا جيغين وستنيانا اگر هاتو يكتري ببينن. بعض عليه ثم قال بعض قلت يا رسول الله الرجل يكون خاليا اي تغمري خوان جاري واي بياو لشوينيك يا كسي لين يرخويتي لحمانيك يا لدشتك يا لشوينيك يا اي لو يا يا غمري خوا فرمي الله أحق أن يستحيا منه لو يعيش كتنياي خوا لها مكس يلي بيشتر الشرمي اللي يبكي رود نبيتوا خد دانا مالي بابشت مالك في وبي بابيني ناوكو أجنود دات وشي حاكم وطبراني بمن دقيرنوا يا غمريان فرمي النظرة سهم مسموم من سهام إبليس سيكردني حرام تيريك جهراوي شيطانا ديهاوي من تركها من مخافة الله أويل برخوا سيكردنيك حرام وازلي بيني بياو بو جن جن بو بياو كر بو كتش كتش بو كر وازلي بيني أبدله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. هر کسی لبر خوا واز لسیر کردنی که حرام بینه خوا لجای او تیر جهرائیه شیرینی و چیجه که ایمانی اداته هستی پیکا لدلیا درکی پیکا که خواهی گورو پروردگار او رحمه پیکردو که او گناحی واز لیناو سر رای امانه وگل او تاری پیشوه باسم کرد خوا دعوه اکال پیاو جنی ایمان دار که واد شاویان بپاریزن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي بيغمر بلي ببيواني مندار شاويان كلاكن شاويان ببارزن لايدن لنظري حرام يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم شرمقوا عورتيان داقوشن ذلك أزكى لهم أو باشترى ببيواني مندار إن الله خبير بما يصنعون خواه قادر يوش صنعتيكن واكن يا واناكن دري خن يا داي فوشن وفرمي وقل للمؤمنات بلا بجن إيمان داركان جن إيمان دار يغضضن من أبصارهن باشاويا لادا لسيكردني حرام باورد نبيتوا سيري أو تعاونك سيري أو كرنك ويحفظن فروجهن باشرم قول لشيان داپوشن ولا يبدين زينتهن باجواني خوان در نخن الا ما ظهر منها مگر وي بعاده درك يوكو دموچاو دهر دس كاوا داپوشيني زحمته وليضربن بخمورهن على جيوبهن باسر پوشكانيان بدن بسرو باروكيانا ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن باجواني خويا اندرنا خن بو ميردكان يا النبي هند شنيش وكوا ما جن بكر لو اني دروز به باكي ميرت خزور او اباء بعولتهن خزور بالي ببينه مثلا قشي ببينه بوككي او ابناء بعولتهن كري ميردكي تعبي بك والله وسي جنكا لجنة كتير أو ميردا كريها أو حكم دايكي هي أو جنبو أو كرانا كر سيري دايكي خوي كي دروس تبوي بيبيني كري ميردا كش معذرتهم هي داول يا بردنا كم مقر زورنا نجيبو بأدب أجينا حكم دايكي هي بوي دروس تا ياكو لبراي خوي أفرد لأستي براي خوي دروس تا مثلا هندك سوكاري بوكرا ولا ناو حوشو ماو دانشتنا يا كري براي يا كري خشكي خوي جنكا يا جناني مسلمان بيكوا ناكري جني مسلمان لا جنكي بيدينا خوي درخا خوي رودكاتوا شنكا روا وصفيا كابو بيدينكا او نسائهن يعني جني ايمان دار لقل جني ايمان دارا دروسته اوانه تیاو لگل تیاو ایکتری بینن شرعیه اوانش دروسته اوال ایکتری بین بلام جنه که به دینو فاجیره و فاسقه که امرو دنیای گرتوه كامرأة لو شناني كناوي الناوى شني آرايشو سالونو دارو برد هشتيشتي قلبو فرخرابو ناشرينة يا أكري كسيكوا هيتش قيمك ديننا باريزي بشكيت منوتو خشككي منوتو جنكي منوتو برو على بردمي دانيشي روتو قوتي كاتوا اويك بارزي خويتي بيبكا خوازاني كاميري شاراوو موبايلو شتيشي دانابي رسمي بقليو ايه مجوازانين قلاي خيبر ما انفتح كردوا او هلايا او ما ملكت ايمانهن دسو فيوندو خزمتكارو اوانش اويل تابعين غير اولي الاربة هندي بياو هن لناو مالا عايدي او مالا ايشكا انجا علاقي جنايتي و بياوتي انية غريزة و جنسي انية او اوانش افرد اگر لاي اوانا هنديك لا قجي ولا بالو ولا وانا دركوه اجازة دراوه اوش ابي اقاو لابي هنديك اي مخنسة لزماني پیغمبر ايك اقربو هاتو چوي ناو جناني اكر بجيلوك اوشتيان سير اكر روشك ام انت اوق سيكي ناشريني اكر وتي جنك ارواوا ارواوا كيد وايت پیغمبر اخوها الرشي لیکر جارك اتر تخني ناو جنان نكوي و برجناني ود شل همو پیغمبر اوانا حجابا كان او انسانش ابي اوا حجاب كان أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء من ذلك كنازاني جنو مردايتي ليق ناداتوا نقايش تحدي أو الشعور بك أو عورتي بياو أو هي جنة وغريزة وشتينية أو يجر إجازة دراوة سيكن إسلام باسي ررشتن من بوكا جن كاتي برياء الروا ولا يضربن بأرجلهن باك الروا برياء قاد نكتب عرزا ليعلم ما يخفين من زينتهن بويو زينتي كواش شعر بيوتي ودر نكوه بره روشتنكي خريخر خالكي تقي بلاوكي بخوي لو بارزي بخلق بان نكا بولاي خوي خلق عقادار نكاتوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إيمان داران هموتان توبة كنوب قرينا وبولا إخوة بل كخواة قول الرحمة في بكاء إمام بخاري ومسلم وما نجرنا وخواة للرازي به لعبد الله لا ابن عباس وعبد الله كري عباس أفرمي فضل كري عباس كبراي أم عبد الله عليه فضل إبرام منعبو منعب يعني ناشر أخورا يعني هرزكار بو لپاشکوی پیغمبر ولا سر ولاخ سوار بوبو لپشتي پیغمبر خواوا اها تي اون کري خويل دعا و برازاي سواركا لپشتي و باور زكا با سواركا او رديف رسول الله اه افرمي كان فضل بن عباس رديف النبي اي راكبا خلفه على الدابه فجاءته امراه من خصعم جنيكي خصعمي هات زور جوان بو لروايه اترات علي افرتك زور جوان بو هاد برسالي لبيغمري خواكر لكاتي حجابوه او شونه او دروسه او دروزنيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فضل جزر جوان بوه فضل سيري جنكيك اللي بشتي بيغمري خواكر سرتات كيكر جنكيش سيري ان يكدو برسالي شي لبيغمري خواكر اترخوا ما السيده قماني تانيه واني هاشميه قريشيه اموزاي بيغمره كري عباسه لا بشتي في غمره سوار بوا ولا ميناء باش قال لي نظر حرام به اي لهولو رشبلكو اي لسنترو اي لفلان وفلانة ابيت شلون حلال به في غمري خواتي ياكل وجعل النبي يصرف وجه الفضل الى شق الاخر اي طرف الذي ليس فيه المراه في غماري خواب دسي آوا دسي برسري فضلي آوا جربه ولا شنك اللي أبو ريا كده أولاوا لم لا أبو ريا كده أولاوا يعني سيري مكة بدس عباس ودي أي في غماري خواب وهم اللي برازاك آوا أشميني تو فرمي أي ماما كريكي جنجو كشيكي جنجم بيني أمين نبم للشيطان ليان توشي فتنيان كا اما اگر پشتبن ام جنه پشت بوا لا احرام ابوا جلي احرام جن جلي خويتي بس د مچاو د سي بدرو بوا اي باش اگر افرت همو جاني بدرو دي اي اگر انت فنون كان لويك واخر ازاج ولاني كركي گنج جني بونايا پارينيه معاشينيه خانوينيه تعين نبوا ايجنيه مفلسة بلان خو كوره كلا ناو اكله كوره غريزه اكله خوتني نيه اي ام انسان ام گنجان پياو ام كرا ام كچا ابي ام روشگارم لچم عانات يكابد لبر او خواهی گورو پروردگار باید این آوا پیاو پشته بی افرتیش پشته بی باوی لو مصیبتانا خو من پارزین پیاو جنی مسلمان ابی خو پارزن لهر قصو کار و معمله کسر کشه بو خراپا لکاتی سردانو هاتو چو کردنا خواهی گورو فرمی مرون مالی کس تا تخلیدن حتی تستانی سو و تسلیمو على اهلیا برگا کراو تو خودی تیامه کاکا مالی پورمه مالی مامه مالی خالمه مالی رفیق خوشوی سکمه خودی تیامه که پیاوی گوتی ای پیغمری خوا ارم بولای دایکم آیا استعزام بکم تقبیم لدرگا ادخلو على امی استعزم یا رسول الله يا غمري خافرني هل تحب أن تراه عريانا أي حزق إذا كبر وتي ببيني تينا والله تدي تقبل هذا قبل إذا كيش بقول أي خوش كات دي قد بقى يا مالمن بدأ سي خمان مالي خمان ويران أكيد هواي لسر ديوار بعزاته وديو هواي كليلي بيه درجة حوشة خلقية كاتوا بعد گیان خوا او خوای تو بر روجید بوی او خوای الی نیشکه او خوای الی زکات با افرمی لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم مرنا مالي غير مالي خوتان حتى تستأنسوا وتسلموا على اهليا اگر وتی ان بگرر وای قیل لكم ارجعوا فرجعوا وتی ان ما يرجعون اذا بگریتوا اگر کسی تیان نبو و این لم تجد فی احدا فلا تدخلوها مر و رجونا و کسی تیانی باوی خو نگری او باشتر بو ایو دوائی او خواهی پروردگار افرمی بجنان نازونوگ مکن لقصه کردنانا قصه سوزداری سیکسی مکن کاتی لگل پیاوه جن لگل پیاو پیاو لگل جن بجور یک قسم مکن برو آرزو جولاندن و شهوت بتان با ولا يخضعن بالقول تو سیرم قرآنکا مسلمان انسان سیرم قرآنکا ولا يخضعن بالقول با قسم جور نبی فیطمع الذي في قلبه مرض دل نخوشک تماحی تیبکا با بجور ام جن ام کچا لگل دوکاندارکا لگل سائقکا لگل بایعکا لگل دکتورکا لگل ملای مزگوتکا لگل کیکی بجور قسن نکا اوی دلی نخوش تماحی تیبکا فیطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قسی مردانب کن قسی شریفانب کن قسی کریمانب کن تیکل نبونی کروکچینا محرم باخز میشبن سعی بکچکی پوری که بکچکی مانی که بکچکی خالی که بکچکی دراسیان که وقتی ازانی بزمی رویا ناو ناتوری که تا بینین بایی چش نبوده تازه جام علی بشکیم و نظرم قرآن فرمه مکه تو جلی دل حسیبه ای بو خواه نزانی دل حسیبه ای بو پیغمبر گیان دلی خرابو صحابه کان دلیان خرابو نابید هیوارو براجن آگرو بنزینن الحمو الموت حمو چیه؟ قریب الزوج خزمی میردکی فرمو ایاکم و دخولو على النساء دخلتان من مرن بولای جنان یعنی سریان لیمدن مچ نجورو قال افرأيت الحمو يا رسول الله ایتو اغمری خزمی میردکم قال الحمو الموت خزمی مردکت بمره مردنا جریمه مصیبت او قصه پیغمبره حدیثی که صحیحه برا تعداک الا براجنی خوی اگر حرمت و دین نما اخلاق نما امانت نما نک خزمی مردکی خوشکی جنکی زوال لگل خوشکی جنکی نامحرمتی زور که زیوه ازانه مادم جنکی ماوه خوشکی جنکی محرمتی تو خیلی لگل آکاو مازباچه نکل لگل ججناو سواری اکاو ای باو ای گیره والله و بالله و تالله حرامه لگل جنکی بگانه فرقینیم نظر دلی حرامه با یک و دانشتن تن خلوتا دروز نیه آبی سری پشته بی دستی پشته بی گیانی پشته بی لیت خوشکی جنکت مرجکانی لباسی شرعی برزان لسن خالکی کرتا یکم ان یکون ساترن للجسدی عدل وجه والکفین جلو برگی مسلمان آبی لش دا پشته بیت گادمو چاو دست هینی جن اوه تر باسی پیاو مکن پیاو بوی باقش لبنگ اها تنه بسی تن بعکس اوه ایسا جن رو تو پیاو پشته خواه اجازه دیاو پیاو هندی قاشق خلی در کوی لبره و چه جو مالکا و جاده پاتکا تو چی من تو گری تو اچه تسربان کاره با چاکا کچی ایمه بدلی که شر لبره کن لحی جابکه ایوان تنو تول دره جاریک ماموسایی که بر ریزی امشاره هزار رحمتی خواهی لبه هزار رحمتی خواهی لبه ماموسا بو لپولا کمال کچی تیابو سریان رود بو قلیان رود بو ماموسای شو بو پول پانتولکه هل کرد بو تا پشتی اجنوی پانتولکه نیه لفی کرد بو تا پشتی اجنوی قولی هل کرد بو تیان ماموسا و تیک چو تیو نوالا تیک نچو تیان ای بو تیو اللہ خواه اجازه داو من آوا بو قولم رود بیو تا اجنوم رود بیو بزا های و سرطان سرمینه ایو خواه فرمی ابی نوکی پنجه پیتان بدر نبی ها چی تان کردو لخوتان سریان داخست بو تیان ماموسا داوی لی بردنکی کواتا لباسی آفرد ابی دا پوشر بی لطوقی سری تا پنجه پی الا دا مچاو دستی لبی دو مچکی دو هم اللا یکون فیه زینا نا بی او جلو برگا سرنج راکش بی آرائش کر بی او نا عنو تمتنی پی او بی او نا قلفو زنگولو نزنم چی پی او بی های تریب که خلق بان که بولای خواه نکی نا بی او بی سيهم أن يكون واسعاً فضفاضاً لا يفصل أعضاء وجزاء الجسد أبي شنشور بداخوة بداخوة ماكسي كسكان من تسكو ترسك سمتي در براندوة ممكي در براندوة بالي در براندوة پوزي در براندوة تنك تنك لرود رود ترى أو خياتاني أو جلانة أدرون ملعوناً بل لعنتي اخواكون باركين حراما نابي بيكن او جني اولا بركة ملعونة العنوهن فإنهن ملعونات او جني اوا لباسك اي اوايا الريف المالي كابرايك يك او بويني الرابع الريوة يا بابا جيان اما تشغي جلو برقي مسلمانا يا با دو سنتيمتري تسك نبي كاكي جيان اما تو فلم دركي أما عرضي عضلاتك أما كمال أجسام أما كي بيعلن أما أما قناحة خلقينا أما قناحة بكشكانتان بجنكانتان بخشككانتان بلام عقلانة بيان بلين جنيران بيمدن مشن بكجيانا بقصي خوش بلين ما مسافر مي حرام بيك بخاطري خوا بالعند رونك هاتتو مني جنك لرأي خوا كتك وامك باوككم بيان بلين شوارم أن يكون كثيفا لا يشف أبي تشرب أستور به تنقنب أو ديو ديار به كنجم أن لا يكون مبخرا ومطيبا نابي بخور وعتي دابي لخوي لما أقدر كشخبك خانم بابو قرآن خواندنو درزو تنويش تشي نابي أيما امرأة استعطرت وخرجت من بيتها هرجني عتر وبوني خوش لخوي باو لما درتش بسر بياواني كا هزت ببونا كيف كان لعنتي خواي لي اكلي وملايكة لعنتي لي كنت اقريتها ان لا يشبه لباس الرجال نابي جلوبرقي بياو بي وكو جلوبرقي بياو بي أن لا يكون لباس الشهرة نابع لباس الشهرة به لو شعرك زوك أي نبي ناوبانجي في دركا أن لا يشبه لباس الكفار نابع جلوبرجي وكو جلوبرجي كافران به دروزنية ونابع في غمري خواه نهي ليكردوا من تشبه بقوم فهو منهم هركسي اللي قال لي أبتشي أولا وانا برزان وقتك درنو قرمو بدو كلمة معه يا كم زكاة وسرفترة لجني فتوه دياريان كردو بو أمساو سرفترة بو هر نفر 3000 دينار في ديش بو كيرو نخوش كان كناتو عن الرجل بقرن اواني نخوشن واوانش كبيرن قد ناتو عن الرجل بقرنوا هر 3000 دينار بو الرجل اوا في ديا و زكاة مال اوهی 4.5 میلیون دینار پارهی هبه زکاتی لسر واجبه هر کسی 4.5 میلیون پارهی هبه اوه زکات بده لهر میلیون 25,000 لهر 40,000 ایتر اوه 4.5 میلیون که یعنی 4.25 اما سل نیوکشی 12,000 سل 12,000 اکوه 5 میلیون هبه سل 25 اکوه اما جوره حنفیه کان افرمون دروس پاره بدهی لباتی گنم و برنج و آوانا بسرفتره حنبلیه کان الان دروس نیه سلفیه کان حنبلین احمدین بای الان دروس نیه حنفیه کان الان دروس تره الان مصلحتی فقیر لوای جاری وای پاره کی بیتی لبر آوا من بیوالم آوی من خوام گنم برنج دم حمو ساله 15-20 ساله من بس برنج دم وقتی کیش کوا گرانی بو او کاته گنم مدا اسار برنج دم 2 کیلو نیو بو سری 6 نفرین 6 2 12 6 نیو 15 کیلو برنج ادم بسر فتری خومو جنو من علاکان ما همو ساله بلا ما گر کس پاره دا من نالم دروز نیالم دروستا سی او کانال انا کن سرا و دروز نی دروز نی دروز نی اخوا دروز نی طلاق اخوا بخوا راز نکا بخوا راز نکا دروسه انشاءالله اینکه ای تو دروسه اینکه ایوش دروسه ایوش من سیری کنالی اکن دوائی پرسیاره کلیه مبکن اما قصه منه قصه من امه ایدر هینی احمه و محموم مانا پرسیارم لیبکی مم ده بشر شر ملا من یه نوا چه ملایه که خوش شوه چه ملایه با پیاو با مرد و با عقل و دیندار زانی پرسیار لیبکن ایدر تا یوار خلق های گوشت با گوشتی لیمکن انا تولى مزقو صوفي بيو لخانقه سلفي بيو لو دشت نازانم شي بيو امنا رابر ريو كاكا سرنيت يكشي تو يقري با يقري علم خواردنا دي خالي قبولك بارا دي خالي قبولك هيش كامي انا دي خوار رحمو تيبك هر لم من برا لم روشي جمعيا لم ماني رمزانا لم مزقوتا لبر ايوة دا لبر دم ايوة دواكم لو کسانی کوا قدر کردونی بسروک و رئیس و مسئول و سیاست مدار و حزبی ام گل داماوا قدر اوانی کردو با گورا اوانی کردو با مسئول خوان حزب خوان کمپانیا لیره و داوان لیکم لبر منی رمضانه لبر خوا رحم بمی لطف کن شرجنه و محاترات حیای گورا و بچکمانی بردو بیکن بخاطری خوا بیکن به خاطری خواه لوا سکتر من مکن لوا رسواتر من مکن شر من با من یه نوا شرکوان کانتن هر پلی تاریک یشتا ون بو کانی شری ناو خواه دیار نی ندو از راو نتوا ملت برسیتی بیکن به خاطری خواه هر همویان بیوی جلن بیکن به خاطری خواه خودتان مکن با عزا ازان عزا چی بو بمگرانو جنک لگو مردکه دانیش تو بنمونه چوب بینی آنها برای جنکه ها و با مالیان ولات به آنکه اوتی جنکه او چیست؟ اگر سیره دیو اسیر نیه ولات سیره ولات کرکه قولی خوشگه که گرتو بردیو برای جنکه قولی جنکه گرتو بردیو حالا و نه حالا و نه ولات هفته جنکه ل مال بو خالی مشت بو به مردکی دعای جواب میناره توی تاب نیره به دعا ما بایدیم او ولات هاتو شد خودت بون لسر بانده سان کربو ملیک تیو توی فی عاقه توی باله و تیام من تو دنو کتاقیک معدو عزیب را مفشیر شیرایل تیبو باوللهی هر کسی از سرم حزبان بکاتو عزیب شیر شیر کا گفتن لبینی یکی از پارتی نبود چی جمعیان داره خبری افتی جوتان لبيني قرآنية كتير نبو جوتان لبيني إسلامية كانوا علمانية كان نبو كوقت إيش دسا كان بمعز ما كان علينا وعزيب لنا مخشير الشريرة تجيبو يعني يا ما بين بعزه دبياو بين با داخل بقين با دبا حيامان بي دبا كل بين دبا تيديان نكين دبا دعاء ليبكين خوايا تشاكن كايا باكيرتا خواه گناهی منی اوش خوش بی، خواه اصلاحی حال من که، خواه سرکلتو سرفراز من که، خواه لمردو کان من خوش بی، نخوش کان من شیفا بدی، اصلاحی حالی ام ملت بکی، لآفات و لبلا و لفتنه من فارزی، خواه رستی، هجران بدی، دولا من کان سخیف کی، عزت من بیت یا ربی، هر کس دعای دعای خیری لیکر دوین، با هر مرامی که جیگی رضا من دی توی خواه مرامی حاصل کی، خواه دروی خیر من لبکی، تواقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین، ربنا افرغ علینا صبر وتوفنا مسلمين آمين.